الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنے نئے تخریج شدہ اور نئی ترتیب کے ساتھ شائع ہونے والے رسالے سانپ نما جین میں درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پر رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 11 ربیع الغوث 1427 ہجری دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار اسلامی بھائی جمع ہو کر اپنے آقا و مولا، اپنے پیر و مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. شیخ عارف ابو محمد مفرج فرماتے ہیں، جب حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہرا ہوا، فقہائے بغداد سے 100 فقی کے فقاہت میں سب سے اعلی اور ذہین تھے، اس بات پر اتفاق کیا کہ مختلف قسم کے علوم سے 100 مختلف مسئلے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں گے. ہر فقیہ اپنا جدا مسئلہ پیش کرے گا تاکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب نہ دے پائیں. آپس میں یہ مشورہ طے کر لیا اور 100 مسئلے الگ الگ چھانٹ کر پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اجتماع سے بیان فرما رہے تھے وہاں یہ پہنچے. اس واقعے کو بیان کرنے والے فرماتے ہیں، اس وقت اس جگہ میں بھی موجود تھا جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے تھے. جب وہ فقہا جو آپس میں مشورہ کر کر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، بیٹھ گئے وہاں آ کر، میرے آقا حضور پر نور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سر مبارک جھکایا اور سینہ انور سے نور کی ایک بجلی چمکی جو کسی کو نظر نہ آئی، مگر جسے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا گویا کہ اس نے دیکھ لیا. اس بجلی نے ان سب فقہا کے سینوں پر دورہ کیا، جس جس کے سینے پر گزرتی وہ حیرت زدہ ہو کر بالکل تڑپنے لگتا، پھر وہ سب فقہا ایک ساتھ سب چلانے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سروں کو ننگا کر دیا, اور ممبر جس پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جلوہ کیے ہوئے تھے وہاں گئے اور قدموں میں سر رکھ دیا. وہاں موجود تمام لوگوں میں شور اٹھا جسے میں نے سمجھا کہ بغداد پھر ہل گیا ہے. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے ان تمام فقیہ جو فقاہت میں منجھے ہوئے تھے اپنے سینے مبارک سے لگاتے اور فرماتے, تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. یوں ہی ان سب کے مسائل اور ان کے جواب ارشاد فرما دیے. جب وہ اجتماع ختم ہوا تو میں ان فقہائے کرام کے پاس گیا اور ان سے کہا, یہ تمہارا حال کیا ہوا تھا؟ بولے, جب ہم وہاں بیٹھے جتنا ہمیں آتا تھا اچانک سب ہم سے گم ہو گیا, ایسا مٹ گیا کہ کبھی ہمارے پاس ہو وہ چیز آئی نہ تھی. جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اپنے سینے مبارکہ سے لگایا, ہر ایک کے پاس اس کا چھینا ہوا علم پلٹ آیا. ہمیں وہ اپنے مسئلے بھی یاد نہ رہے تھے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہم نے تیار کیے تھے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسائل بھی ہمیں یاد دلائے اور ان کے وہ جواب بھی ارشاد فرمائے جو ہمارے خیال میں بھی نہ تھے. الماں کہہ رہے, الماں کہہ رہے, اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کر بھی چین سے سوتا نہیں, مارا مارا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے ہمارا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ڈالا تیرا, سر سر سر کیا کیوں نہیں جانے کے ہے ساتھ تیرا, اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوہ تیرا. غرض آقا سے کروں عرض کے تیری اے پناہ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, دلوں کا حال جاننے والے, دلوں پر تصرف فرمانے والے, سینوں سے علم کی باتیں چھین لینے والے, سینوں میں علم کی باتیں داخل کر دینے والے, میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری اے پناہ, بندہ مجبور ہے خاطر پہ قبضہ تیرا. جو دل پر میرے خیالات گزر رہے ہیں میرے غوث, میرے دل پر بھی آپ کا قبضہ ہے. پھر لکھتے ہیں, کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر, اے غوث اے میرے غوث پاک, کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. یا غوث, تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا بلند مقام و مرتبہ اور قلبوں پر تصرف عطا فرمایا. چنانچہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ساحلے یہ روایت فرما چکے تو حضرت سید عمر بزار قدس روح نے فرمایا, یعنی یوں ہی میں بھی ایک روز حضور پور نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تنہائی میں حاضر تھا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک کو میرے سینے پر مارا, فوراً ایک نور کر سے آفتاب کے برابر میرے دل میں چمک اٹھا اور اسی وقت سے میں نے حق کو پایا اور آج تک وہ نور ترقی کر رہا ہے. تو میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, اس سے زیادہ قلوب پر اور کیا قبضہ درکار ہے کہ ایک آن میں اکابر علماء کو تمام عمر کا پڑھا لکھا سب بھلا دیں اور پھر ایک آن میں عطا بھی فرما دیں. تو بڑے مرتبے والے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مرتبے والے ہیں, اتنا زبردست مقام و مرتبہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے فتاوی رضویہ شریف پہ لکھتے ہیں, امام ممدوح لکھتے ہیں, یعنی حضور پور نور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی عظیم بات فرماتے ہیں, بڑی توجہ سے سنیں اس بات کو اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی عظیم بات ارشاد فرماتے تو اس کے بعد کچھ یوں فرماتے, تم پر اللہ عز و جل کا عہد ہے کہ کہو حضور نے سچ کہا, میں اس یقین سے کلام فرماتا ہوں جس میں اصلاً کوئی شک نہیں, میں کہلوایا جاتا ہوں تو کہتا ہوں اور مجھے عطا کرتے ہیں تو تقسیم فرماتا ہوں اور مجھے حکم ہوتا ہے تو میں کام کرتا ہوں اور خون بہا مددگاروں پر تمہارا میری بات کو جھٹلانا تمہارے دین کے حق میں زیر حلاحل ہے, جو اسی ساتھ ہلاک کر دے اور اس میں تمہاری دنیا و آخرت کی بربادی ہے. میں تیغ زن ہوں, میں سخت کش ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. آگے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے, آپ فرماتے ہیں اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو, تم سب میرے سامنے شیشے کی طرح ہو, تمہارے فقط ظاہری نہیں بلکہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ سب ہمارے پیش نظر ہے. اگر حکم الہی کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو یوسف کا پیمانہ خود بول اٹھتا کہ اس میں کیا ہے. پھر کیا زبردست بات میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی, مگر ہے یہ کہ علم عالم کے دامن سے لپٹا ہوا پناہ مانگ رہا ہے. میرے غوث پاک فرماتے علم, جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ہے, آپ فرماتے علم عالم اپنے بارے میں فرماتے کہ دامن سے لپٹا ہوا پناہ مانگ رہا ہے کہ راز کی باتیں فاش نہ فرمائیں. یہ مقام ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردست فرمایا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے, اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہے جس پر چاہے تصرف کرے اختیار عطا فرما دے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان بہت بڑی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. خود رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا, اور تیرے رب کی عطا پر روک نہیں. سبحان اللہ, کتنا زبردست ارشاد ہے. اور پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک کی قدرت محدود نہیں ہے, اس کی عطا کا باب وسیع ہے, جس سے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے. اس کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سورہ حشر کی آیت نمبر 69 نقل کرتے ہیں, ترجمہ کنز الایمان, ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قوت و طاقت دی ہے. چنانچہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت قرآن پاک کی آیت نقل کرتے ہیں, سورۃ الانفال آیت نمبر 16 ترجمہ کنز الایمان, جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو, تو اس طرح میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک کی آیت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو جس پر چاہے قدرت عطا فرماتا, اپنی مخلوق کو یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ قلبوں پر تصرف کرتے ہیں. اور پھر میرے آقا اعلی حضرت کا ارشاد تو پڑھیے کہ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی شان تو بہت بلند ہے, شیاطین کو قلوب عوام میں تصرف دیا گیا ہے, یعنی شیطان بھی لوگوں کے دلوں میں تصرف کرتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نقل کرتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی. تو شیطان کو بھی یہ قدرت اور یہ تصرف حاصل ہے کہ وہ بندوں کے دلوں پر تصرف کرتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، مولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں. شیطان کا یہ کہا نقل کیا گیا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے. پھر شیطان کا یہ کہا نقل کیا گیا قرآن پاک میں، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا یہاں سے نکل جا. رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا. چنانچہ خزان العرفان میں اس آیت کریمہ کا تحت یہ بھی لکھا گیا کہ شیطان بنی آدم کے دل میں وسوسے مائل کروں، یعنی شیطان کا جو کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، تو اس کے ضمن میں لکھا کہ اس طرح بنی آدم کے دل میں وسوسے مائل کروں، گناہوں کی رغبت دلاؤں، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں اور گمراہی میں ڈالوں، اور چاروں طرف سے انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا. تو آپ اس بات پر غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ شیطان کو کس قدر اس معاملے میں قدرت اور طاقت دی گئی ہے، کیونکہ یہ مہلت اس کو ملی ہے تو یہ اس کا کام کر رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے، شیطان ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو جو تیری راہ پر چلیں گے ان کو بہکاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں. یعنی نیک مخلص انبیاء اور اصحاب فضل و صلوح، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ شیطان کا ان پر قابو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرماتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سہ بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ میرے غوث پاک لوگوں کے دلوں میں تصرف فرمایا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، ان کے متعلق فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا، میں نے اس کی کتابیں ازبر حفظ کر لی تھی اور اس میں خوب ماہر ہو گیا تھا. میرے عم مکرم پیر معظم حضرت سیدی نجیم الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو منع فرماتے تھے مگر میں باز نہ آتا تھا. ایک روز میرے پیر معظم، دیکھیں پیر معظم کتنے شفیق ہوتے ہیں، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کس قدر ادب تھا ان کے دلوں میں، کہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر معظم مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے گئے، اور راستے میں مجھ سے فرمایا اے عمر، آپ کا نام عمر تھا، ہم اس وقت اس کے حضور حاضر ہو رہے ہیں جس کا دل اللہ تعالی کی طرف سے خبر دیتا ہے. دیکھو ان کے سامنے با احتیاط حاضر ہونا کہ ان کے دیدار سے برکت پاؤ. گویا کہ ایک بہت بڑے پیر، ایک بہت بڑے پیر کی بارگاہ کا ادب سکھا رہے ہیں کہ جب پیروں کی بارگاہ میں جاؤ تو اس ادب سے جایا کرو. چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے پیر معظم علیہ رحمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی غوث پاک کی بارگاہ میں، میرے آقا یہ میرا بھتیجا علم کلام میں سے سیکھنے سے رکتا نہیں ہے، میں منع کرتا ہوں تو مانتا نہیں ہے، اب میرے غوث پاک کی برکت سنیے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے، تم نے علم کلام میں کون کون سی کتابیں حفظ کی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی فلاں فلاں کتابیں میں نے حفظ کی ہیں. سبحان اللہ. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا. خدا عز و جل اللہ کی قسم ہاتھ ہٹانے نہ پائے تھے کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا, اور ان کے تمام مطالب اللہ تعالی نے مجھے بھلا دیے. یہ تو ختم ہوا. پھر فرماتے ہاں اللہ تعالی نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی داخل فرما دیا. پھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا ملک عراق میں سب سے پہلے نامور آپ ہوں گے, یعنی آپ کے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہیں پہنچے گا. تو یہ تھا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تصرف کہ میرے آقا اعلی حضرت اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس سے بڑھ کر دلوں پر قابو اور کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ مار کر تمام حفظ کی ہوئی کتابیں یکسر میں فرما دی کہ ان کا ایک ایک حفظ یاد رہے, نہ یاد رہا اور نہ اس علم کا کوئی مسئلہ, اور ساتھ ہی علم لدنی سے سینہ بھی بھر دیا. کیا شان ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. پوری دیات کے تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. آئیے ایک اور برکت بھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت کیجئے, جسے میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت نے صاف نما جن میں نقل کیا. پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس روح ربانی بروز بدھ 27 ذوالحجۃ الحرام 529 سنہ ہجری کو شونیزیہ قبرستان میں اپنے استاد محترم حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر علماء و فقراء کے قافلے کے ہمراہ تشریف لے آئے اور کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے, یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی. جب لوٹے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے انور پر بشاشت کے آثار تھے. جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس قدر طویل دعا کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا 15 شعبان المعظم 340 سنہ ہجری بروز جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے اس مزار میں آرام فرمانے والے میرے استاد گرامی سیدنا شیخ حماد شیرہ فروش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک قافلہ جانب جامعہ رضافہ رواں دوا تھا. راستے میں ایک نہر کے پل پر سے جب گزرے تو شیخ حماد علیہ رحمت اللہ الجواد نے اچانک مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا. سخت سردیوں کے دن تھے, میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی. جو تو پانی سے نکلا اور اپنا سوف یعنی اون کا جبہ نچوڑا اور قافلے سے جا ملا. شیخ حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کے مرید خوش طبعی کرنے لگے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا میں نے عبد القادر کا امتحان لیا جس میں ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم پایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سیدنا شیخ حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کو ان کے مزار پور انوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس ملبوس, سر پر یاقوت کا تاج پہنے, ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کی نعلین شریفین میں ملاحظہ کیا. مگر تعجب خیز بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا. میرے استفسار پر بتایا یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا, کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے. لہذا میں اللہ عز و جل سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء الغفار اپنے اپنے مزار میں آمین کہتے اور میری سفارش کرتے رہے. یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ مزید سنیے، بغداد معلہ میں جب یہ خبر مشہور ہوئی جو واقعہ ہوا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ والا، تو جب بغداد معلہ میں یہ خبر مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد علیہ رحمت اللہ جباد کے باس مریدین پر شاک گزرا اور وہ تصدیق کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، دلوں کی بات جاننے والے، دلوں پر تصرف فرمانے والے، میرے غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا اور خود ہی ارشاد فرمایا، آپ حضرات دو شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ چنانچہ یہ معاملہ حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی اور حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی رحمہ اللہ تعالی جو کہ اصحاب کشف تھے، سونپ دیا گیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ ہم آپ کو جمعہ تک مہلت دیتے ہیں۔ اللہ، یہ دونوں حضرات آپ کی تصدیق کر دیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فرما کر حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے سر انور جھکا لیا، تمام حاضرین نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی قدس سرہ الربانی پا برہنہ یعنی ننگے پاؤں جلدی جلدی تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ابھی ابھی مجھ پر شیخ حماد علیہ رحمت اللہ جباد ظاہر ہوئے اور حکم دیا کہ فوراً شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے مدرسے میں جا کر سب کو یہ بتا دو کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے آپ حضرات کو میرے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی علیہ رحمت اللہ القوی بھی آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت سیدنا شیخ یوسف حمدانی قدس سرہ النورانی کی طرح ہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے معافی مانگی۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایمان افروز حکایت میں ہمارے لیے حکمت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ جیسا کہ قلبوں پر تصرف، دلوں کا حال جاننا، جو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زبردست قدرت حاصل ہوئی تھی اللہ تعالی کے کرم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حکایت سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلامی استاذ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اسلامی استاذ یا پیر و مرشد کی طرف سے کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس پر صبر و تحمل کا دامن تھامے رہے، نہ کہ اپنے استاد یا پیر کی مخالفت کر کے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دے۔ جیسا کہ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے استاد گرامی قدس سرہ السامی نے انہیں سخت سردی میں نہر میں گرا دیا، پھر بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبر کے ساتھ ساتھ غسل جمعہ کی نیت بھی فرما لی اور زبان پر حرف شکایت ڈالا۔ اب یہ دیکھیں، غسل جمعہ کی نیت بھی کر لی، تو اس کا مطلب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے زبردست عالم نیت تھے، اور یہی نیتوں کا علم ہمیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ اور میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سے یہ علم نیت لے کر میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں عطا کر دیا۔ الحمدللہ ابھی میرے شیخ طریقت امیر سنت زبردست عالم نیت، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا فیض ملا ہے میرے پیر و مرشد کو، میرے امیر سنت کو، کہ گویا کہ امام اہل سنت نے اپنے فیس پر فیس کے دریا بہا دیا امیل سنت پر. آپ دیکھیے کس قدر عالم نیت, ہمیں نمازوں کے لیے نیتیں, تو مسجد میں جانے کی نیتیں, تو استنجا خانے میں جانے کی نیتیں, تو جناب یہ وضو کرنے کی نیت, تو خلال کرنے کی نیت, تو چائے پینے کی نیت, تو پانی پینے کی نیت, بازار میں جانے کی نیت, تو مدنی قافلوں میں سفر کی نیت, اجتماع میں آنا ہے تو نیت, بیان کرنا ہے تو نیت, بیان سننا ہے تو نیت, مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جانا ہے تو نیت, اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کرنی ہے تو نیت. سبحان اللہ, نیت ہی نیت ہے, نیت ہی نیت عطا فرمائی ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے. پوری دعوت اسلامی کو پر گویا ایک علم نیت کی رحمت کا بادل چھا گیا ہے, اور طرف نیت ہی نیت ہے کہ بس. اور یہ حدیث پاک گویا کہ ہمیں گھول کر پلا رہے امیر سنت کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے, اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. مدنی قافلہ کورس کرنا ہے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, تربیتی کورس کرنا ہے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. ابھی جیسے گیارہویں شریف کے اجتماع میں آئے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ہر ہر قدم پر نیکیاں کمائیں گے, کیونکہ اجتماع میں آنا ایسے ہی ثواب کا کام ہے. اب اس اجتماع میں آنا یہ ثواب کے لیے تو ہم گھر سے چلے, ساتھ ہی اگر ہم نے ڈھیروں نیتیں کر لی تو پھر وہ ہر ہر قدم پر اتنی ساری نیتوں کا ثواب بھی ملے گا. ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی, اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا. اس کے لیے میرے امیر سنت کا بیان نیت کا پھل یہ ضرور سماعت کیجئے, جسے امیر سنت نے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بیان کیا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا, اپنے استاذ پر اعتراض نہیں کیا. یقیناً جو دینی طالب علم اپنے اسلامی استاذ پر, اور جو مرید اپنے پیر و مرشد پر اعتراض کرتا ہے, وہ پیر و مرشد پھر ویسا ایسا پیر و مرشد جو کہ ہمارا استاذ بھی ہو, یعنی پیر طریقت بھی ہو, پیر شریعت بھی ہو, ہمیں طریقت بھی سکھاتا ہو, ہمیں شریعت بھی سکھاتا ہو, ہمیں نہ صرف علم دیتا ہو بلکہ عالم بناتا ہو, نہ صرف عالم بناتا ہو بلکہ مفتی بناتا ہو, ایسا پیر ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. الحمدللہ ایسا پیر ہے, کیا بات ہے مدینے کی. تو اپنے پیر و مرشد پر اعتراض جب ایسا کرتا ہے, وہ فیضان علم و معرفت سے محروم رہتا ہے, بلکہ ہلاکت کے عمیق گھڑے میں جا پڑتا ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نقل فرماتے ہیں, پیروں پر اعتراض سے بچے. کیا فرماتے ہیں؟ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے. کم کوئی مرید ہوگا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرے پھر فلاح یعنی کامیابی پائے. شیخ یعنی پیر کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم نہ ہو, یعنی اسے صحیح معلوم نہ ہوتا ہو, ان میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یاد کر لے, کیونکہ ان سے وہ باتیں صادر ہوتی تھیں بظاہر جن پر سخت اعتراض تھا, جیسے مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کر دینا, بے گناہ بچے کو قتل کر دینا. پھر جب وہ اس کی وجہ بتاتے تھے ظاہر ہو جاتا تھا کہ حق یہی تھا جو انہوں نے کہا. یوں ہی مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کا جو فعل مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا, شیخ کے پاس اس کی صحت پر دلیل قطعی ہے. حضرت سیدنا امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں, میں نے حضرت سیدنا عبد الرحمن سلامی علیہ رحمت اللہ الکبی کو فرماتے سنا, ان سے ان کے شیخ حضرت ابو سہل سائلوکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا فلاح نہ پائے گا. کیوں کہے گا, کتنا زبردست ہمیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے طریقت کا علم عطا فرمایا کہ اپنے پیر کے آگے کیوں نہیں کہنا چاہیے، کبھی پیر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس کے تصرفات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ تصرفات پر اعتراض تو نادان کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زبردست تصرف فرماتا، پھر پیر تو پیر ہوتا ہے، او میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، تو پیر تو پیر ہوتا ہے، تو الحمدللہ پیر، جامع شرائط پیر، ولی کامل پیر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا تصرف، کیسی طاقت، کیسی ہمت عطا کی ہوگی اور اس کو کیسی نگاہ عطا کی ہوگی اس کو، وہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اولیاء کرام، یہ اس طرح کے پیران عظام، یہ نیک اور یہ تو پارسا جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے اچھے، یہ جو ہمارے جیسے پیر و مرشد ہیں، تو کیا یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کرم سے ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اگر بہت کچھ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ تصرف نہیں تو کیا، تصرف میں کیا رکھا ہے؟ جو پیرس اور لندن کے خواب اور اس کے ویزوں کی تمنا لیے حاضر ہوتے ہیں، ابھی حاضر ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور تمنا یہ کرنی ہے کہ لندن اور پیرس کا ویزا لگ جائے، وہی بیٹھے بیٹھے کل پر تصرف فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد، اور اس کے دل سے پیرس اور لندن کی محبت کو کھینچ کر اس کو مدینے کا دیوانہ بنا دے، اپنے قلب کے اندر فیشن کی نحوست لیے بے شمار لوگ حاضر ہوئے، آن کے آن، کبھی کلام کر کے، کبھی اپنے عمل کے ذریعے، کبھی اپنی نگاہ کے ذریعے، اس کے دل سے فیشن کی محبت کو نکال کر اسے زلفوں والا مدینے کا دیوانہ بنا دیا، اسے امام والا بنا دیا، جو لوگ نماز پڑھنے والوں سے نفرت کرتے تھے اس پر ایسا تصرف کیا کہ اس کو مسجد کا امام بنا دیا۔ تصرف کیا ہے؟ دلوں میں تصرف کیا ہے؟ ہمارے قلب کی کیفیت بدل دیتے ہیں، کیا کیا سوچ کر آتے ہیں، سامنے ہمت تک نہیں ہوتی، جرت تک نہیں ہوتی، سب کو تجربہ ہے۔ تو میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، تو اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے کہ ہمیں امیر سنت کا دامن نصیب ہوا، تو کبھی بھی پیر کے تصرف پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، پیر کے اختیارات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بہجت الاسرار میں نقل ہے کہ ایک شخص جس کا نام سعد اللہ بتایا، کہتے ہیں کہ میں شیخ نیک بخت ابو اسحاق ابراہیم اغرب کی مجلس میں حاضر تھا، وہ اپنے مریدوں میں کلام کر رہے تھے، پھر انہوں نے اپنے کلام میں کہا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے تمام حاضرین کے بارے میں تصرف دیا ہے، بس کوئی شخص میرے سامنے کھڑا ہو یا بیٹھے یا حرکت کرے تو میں اس میں متصرف ہوتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اب وہ معترض تھا، اس کا دماغ عجیب و غریب تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا، لیجئے، میں جب چاہوں کھڑا ہوتا ہوں اور جب چاہوں بیٹھ جاؤں، میری مرضی ہے، میں جب چاہوں کھڑا ہو جاؤں، جب چاہوں بیٹھ جاؤں، یہ کہہ رہے کہ میں تصرف کرتا ہوں بیٹھنے اٹھنے والے پر۔ جب وہ یہ سوچ رہا تھا تو آپ نے اپنا کلام منقطع کیا اور میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اگر تم کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے رہو، اور میرا پہلو مفلوج ہو گیا کہ مجھے کندھوں پر لاد کر میرے گھر پہنچایا گیا، اٹھ ہی نہ سکا میں، اور یہ حال میرا ایک مہینہ رہا، ایک مہینے تک میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں نے جان لیا کہ چونکہ میں نے اس شیخ پر اعتراض کیا، اس کے تصرف پر اعتراض کیا، اس کے اختیارات پر اعتراض کیا، جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے اور میرا پہلو مفلوج ہو گیا، پھر میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی توبہ کی اور اپنے گھر کے افراد کو کہا کہ مجھے پھر سے شیخ کی بارگاہ میں لے جاؤ، چنانچہ مجھے وہاں پہنچایا گیا۔ تب میں نے کہا، اے میرے سردار، یہ میرا صرف خطرہ ہی تھا، یعنی ابھی تو میرے دل میں خیال ہی آیا تھا۔ تو وہ شیخ اٹھے، جن پر اتنا، وہ شیخ اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا، میں کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ چلنے لگ گیا، اور میری ساری تکلیف جاتی رہی. تو پتا چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اولیاء کرام کے تصرفات پر، اولیاء کرام کے اختیارات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ولی اگر ہمارا پیر ہو تو پھر کس قدر احتیاط ضروری ہو جاتی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، میں آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت بیان کر رہا تھا. بہجت الاسرار میں ہے پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی محبوب سبحانی، پیر لاسانی قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی، قدس سر ربانی کا فرمان بشارت نشان ہے. مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں. بد صحیح چور صحیح، مجرم و ناکارا صحیح، بد صحیح چور صحیح، مجرم و ناکارا صحیح، ہے یہ کیسا ہی صحیح، ہے تو کریمہ تیرا. یا غوث رضی اللہ تعالی عنہ، مزید سنیے، مجھے میرے غوث پاک فرماتے ہیں، مجھے اپنے پالنے والے عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میں کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے، میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں. میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے. سنا لا تخف، سنا لا تخف تیرا فرمان عالی، سنا لا تخف تیرا فرمان عالی، غلاموں کی ڈھارس بندھی غوث اعظم. اب الحمدللہ عز و جل میں آپ کی طرف بہت ہی قیمتی مدنی پھول مزید بڑھانے لگا ہوں. الحمدللہ ہم راہ طریقت اور راہ سلوک سے تعلق ہے، یعنی ہم الحمدللہ غوث پاک کے مرید ہیں. الحمدللہ خدا کے بدلے سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یا غوث، اور پھر اس غوث پاک کا مرید کس نے بنایا؟ سبحان اللہ، مریدی جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر. کس مرشد پر؟ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. تو اے مرشد، مرشد والو، آؤ تمہیں یا غوث اعظم نگاہ کرم کے 16 حروف کی نسبت سے مرشد کے 16 حقوق بیان کرتا ہوں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا کتنے القاب استعمال ہوئے اعلی حضرت کے، یہ کس نے استعمال کیا پتا ہے؟ امیر اہل سنت. گویا کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کو یوں یاد کرے. تو یہ بھی سمجھیے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ادب سکھایا کہ میں اپنے پیر و مرشد کو یوں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میرے آقا اعلی حضرت دیکھتے ہیں مرشد کے حقوق مرید پر بے شمار، مطلب شمار مرید پر شمار سے بھی افزوں یعنی بڑھ کر ہیں. خلاصہ یہ ہے، غور سے سنیے کہ پیر کا حق، مرشد کا حق کیا ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں اس راہ پر کیسا ہوں. نمبر ایک، ان کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ، یعنی زندہ کے ہاتھوں میں مردے کی طرح ہو کر رہے. نمبر دو، ان کی رضا کو اللہ عز و جل کی رضا، ان کی خوشی کو اللہ عز و جل کی خوشی جانے. نمبر تین، انہیں اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے بہتر سمجھے، سب سے بہتر سمجھے. نمبر چار، اگر کوئی نعمت دوسرے سے ملے تو بھی اسے اپنے مرشد ہی کی عطا اور انہی کی نظر توجہ کا صدقہ جانے. نمبر پانچ، مال، اولاد، جان، سب ان پر تصدق کرنے یعنی لٹانے کو تیار رہے. تیار رہے، تیار رہے. نمبر چھ، ان کی جو بات، کن کی؟ مرشد کامل، ان کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرعی بلکہ معاذ اللہ عز و جل کبیرہ گناہ معلوم ہو، اعلی حضرت دکھتے ہیں اس پر بھی نہ اعتراض کرے نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دے، بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے، اپنی اوپر ہی ڈالے، پیر کے بارے میں بدگمانی بھی نہ لائے. نمبر سات، دوسرے کو آسمان پر اڑتا دیکھے جب بھی اپنے مرشد کے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سخت آگ جانے. ایک باپ سے دوسرے باپ نہ بنائے. نمبر آٹھ، ان کے حضور بات نہ کرے. نمبر نو، ہنسنا تو بڑی چیز ہے، ان کے سامنے آنکھ، کان، دل، ہما تن یعنی مکمل طور پر انہی کی طرح مصروف رکھے. اللہ اکبر، کیسا زبردست ادب ہے. نمبر دس، جو وہ پوچھیں نہایت ہی نرم نرم آواز سے با کمال ادب بتا کر جلد خاموش ہو جائے. اس پر وہ اسلامی بھائی غور کرے جو اپنے پیر و مرشد کے آگے حجت کرتے ہوں، الجھتے ہوں، اونچی اونچی آواز میں بحث کرتے ہوں، اور مطلب وہ بالکل وہ مناظرے کا انداز لے لیتے ہوں، اپنے پیر کے آگے آواز اونچی کر دیتے ہوں. بالخصوص وہ اسلامی، بالعموم ہم سب کے لیے چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس ادب کو ایک بار پھر سنیں. جو وہ پوچھیں نہایت ہی نرم آواز سے با کمال ادب بتا کر جلد خاموش ہو جائے. نمبر گیارہ، ان کے کپڑوں، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی اولاد، ان کے مکان، ان کے محلے، ان کے شہر کی تعظیم کرے. سبحان اللہ. نمبر بارہ، جو وہ حکم دے کیوں نہ کہے اور بجا لانے میں دیر نہ کرے، بلکہ سب کاموں پر اسے تقدیم یعنی اولیت دے. مثال کے طور پر کہ ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت اگر ہمیں کوئی کام ارشاد فرما دیں کہ یہ کام کر دو, اب ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں ارشاد فرمایا, ہمارے امیر سنت نے ہمیں ارشاد فرمایا, اب اس کے بعد تعمل کے ساتھ رکنا کے ساتھ, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, کروڑوں لاکھوں معتقدین و محبین میں سے مجھے چن لیا کہ میرا کام تم کر دو, اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, سب چھوڑ کر انہی کے کاموں میں لگ جائے, اور قسمت ہے اس کی جسے وہ اپنے کاموں میں لگا لے. نمبر 13, انکیر غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے. نمبر 14, ان کی موت کے بعد بھی ان کی زوجہ سے نکاح نہ کرے. کیسا زبردست ادب ہے. نمبر 15, روزانہ اگر زندہ ہیں ان کی سلامتی اور عافیت کی دعا بکثرت کرتا رہے, اور انتقال ہو گیا تو روزانہ ان کے نام پر فاتحہ و درود کا ثواب پہنچائے. نمبر 16, ہم آغوش اور ہم تن ہو کر سنیے, ان کے دوست کا دوست ان کے دشمن کا دشمن رہے. غرض اعلی حضرت دیکھتے ہیں, غرض اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کے علاقہ یعنی تعلق کو تمام جہاں کے علاقہ یعنی تعلق پر دل سے ترجیح دے اور اسی پر کاربند رہے, وغیرہ. میرے آقا اعلی حضرت آگے لکھتے ہیں, جب ایسا ہوگا, کیسا ہوگا, جیسا بھی بیان ہوا, 16 حقوق بیان ہوئے نا, جب ایسا ہوگا تو ہر وقت اللہ عز و جل و سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حضرات مشائخ کرام رحمہ اللہ تعالی کی مدد زندگی میں, نزعہ میں, قبر میں, حشر میں, میزان پر, سیرات پر, حوض پر, ہر جگہ اس کے ساتھ رہے گی. ارے میرے اعلی حضرت کی باتیں تو سنو. لکھتے ہیں اس کے مرشد اگر خود کچھ نہیں تو ان کے مرشد تو کچھ ہیں, یا مرشد کے مرشد, یا تک کہ صاحب سلسلہ حضور پور نور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, پھر یہ سلسلہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان سے رب العالمین عز و جل تک مسلسل چلا گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرشد چاروں شرائط بیت کا جامع ہو پھر ان کا حسن اعتقاد سب کچھ پھل لا سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم. فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 359, اور جو میں نے بیان کیا یہ امیل سنت کا نیا آیا ہوا رسالہ جو آج رات ہی مکتبۃ المدینہ پر آیا ہے, 7 نمبر جلد. جی ہاں, یہ حقوق جو میں نے بیان کیے اس رسالے میں لکھے ہوئے ہیں. اور اب سنیے پیر کی چار شرائط جو میرے شیخ طریقت جامع شرائط پیر نے لکھی ہے. مرشد کے چار حروف کی نسبت سے بیت کی چار شرائط. مرشد کے حروف کتنے اور بیت کی شرائط کتنی؟ پیری کے لیے چار شرطیں ہیں قبل از بیت, ان کا لحاظ فرض ہے. نمبر 1, صحیح العقیدہ سنی ہو. نمبر 2, اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. نمبر 3, فاسق کے معلن نہ ہو. فاسق کے معلن نہ ہو یعنی فاسق کے معلن ایک بار گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ کرنے والا, یا گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ پر اصرار کرنے والا, یعنی 3 یا اس سے زیادہ بار کرنے والا, یا صغیرہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا سمجھ کر ایک بار کرنے والا فاسق, اور اگر علل اعلان کرے تو فاسق معلن ہے. اگر بالفرض کوئی کسی فاسق کے معلن کا مرید بن گیا ہو تو اسے بیعت توڑ دینا ضروری ہے. اس کے لیے اس پیر کو بتانا ضروری نہیں, اتنا کہہ دینا کافی ہے میں فلاں کی بیعت توڑتا ہوں. اس طرح کہتے ہی بیعت ٹوٹ گئی. اب کسی بھی جامع شرائط پیر صاحب سے بیعت کر سکتا ہے. نمبر چار, اس کا سلسلہ بیعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو. یہ چار شرائط بیعت کی ہیں. الحمدللہ میرے رب کریم کا فضل ہے کہ یہ چاروں شرائط کی چلتی پھرتی تصویر میرا امیر اہل سنت ہے. صحیح العقیدہ سنی ایسے کہ کتنے بد عقیدہوں کو صحیح العقیدہ بنا دیا, کتنے بد مذہب اور قادیانی لائن میں لگ لگ کر توبہ کر کے الحمدللہ امیر سنت کے مرید بن جاتے ہیں. اور عالم ایسے کہ بڑے بڑے علماء آج امین سنت کے علم و عمل زہد و تقوی اور آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں, جسے مختلف بیانات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ علماء اہل سنت کے جو تاثرات امیر اہل سنت کے لیے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے محبت, فتح و رضویہ سے محبت, بہار شریعت سے محبت, تمہید الایمان سے محبت, ایسی محبت کے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ تمہید الایمان پڑھا دی, فتاوی رضویہ کتنوں کو پڑھا دی اور ہزاروں کو تو زیارت کروا دی, اور باہر شریعت کتنوں کو پڑھا دی الحمدللہ, بلکہ کتنے ہی اسلامی بھائی جیسے اجتماع سر ہی سر ہے الحمدللہ. ہمیں تو اعلی حضرت کی پہچان امیر اہل سنت نے کروائی ہے. کون کون سی گواہی دیتی؟ سبحان اللہ, دیکھیے شاید ہی کوئی ہاتھ جھکے. اور ایسی پہچان کرائی, ایسی پہچان کرائی کہ ہمارے رگو پے میں امام اہل سنت کی محبت امیر اہل سنت نے ڈال دی. بلکہ ہم تو یوں کہیں کہ امیر سنت نے جتنی امام اہل سنت کی محبت ہمیں دی ہے, امام اہل سنت نے اتنی محبت اپنے فیض سے امیر اہل سنت کی ہمارے دل میں ڈال دی. اور ایسے پیر کامل, ایسے تقویٰ اور پرہیزگاری والے کہ کئی فاسی کے مولین فاسی کے مولین آپ کی بارگاہ میں آ کر الحمدللہ متقی اور پرہیزگار بن گئے. حاجی مشتاق کو نہیں جانتے, عبد الغفار اشرفی کو نہیں جانتے, کیا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق کو نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ ایسے تو بے شمار کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو امیر سنت کے ہوئے. الحمدللہ مہینوں کے بعد جب ان کی قبریں کھلی تو ان کے جسم صحیح اور سلامت دیکھے گئے, بلکہ ان کی قبروں سے ان کے جسموں کی خوشبو کی لپکی آئی, بلکہ سب سے زمامہ اوڑے اس طرح قبر میں لیٹے تھے جیسے کہ نماز ادا کر رہے ہیں. تب آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیاری صحبت امیر سنت کی ہمیں عطا فرما دی ہے. آپ کہیں گے صحبت ہم ہر ایک کو تو میسر نہیں, امیر سنت تو الحمدللہ اپنی صحبت اپنی کیسٹوں کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے, اپنے رسائل کے ذریعے ہمیں دی کہ میری کیسٹیں, میرے بیان, میرے مدنی مذاکروں کے ذریعے میری صحبت حاصل کرو. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اس طریقے کے ذریعے بھی, اس طریقے کے تحت بھی امیر سنت کی روزانہ صحبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی انعامات ہمیں دے دیے نیک بننے کے لیے, متقی بننے کے لیے, الحمدللہ رب العالمین. پھر دعائیں, دعاؤں پر دعائیں. یہ آج مبلغین کے جو الحمدللہ بعد الموت بعد الوفات جو اچھے اچھے واقعات ہیں, ان کی نزا کے وقت کے واقعات, ان کے تختہ غسل کے وقت کے واقعات, کیسے قابل رشک واقعات. گویا کہ امیر سنت کا یہ استغاثہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کیسا مقبول ہے. ہے مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے, ہے مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے, پوری موت سے بچانا مدنی مدینے والے. اور سلسلہ تو یہ تو شجرہ دیکھ لیجیے, امیر سنت کا سلسلہ کیسا زبردست سلسلہ. سبحان اللہ, اعلی حضرت سے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا میرے غوث پاک, میرے غوث پاک سے ہوتا ہوتا مولا مشکل کشا, اور وہاں سے ہوتا ہوتا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کروڑوں کرم ہے کہ ہمیں امیر سنت کا دامن ملا, اور امیل سنت کے ذریعے اعلی حضرت کا دامن ملا اور اعلی حضرت کے ذریعے غوث پاک کا دامن مل گیا, تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ. اب جب آپ ان حقوق کو پڑھیں گے نا, یہ سانپ نما جن میں, اس میں الحمدللہ بہت سی پیاری پیاری باتیں ہیں جو امیل سنت نے اس رسالے میں نقل فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کی برکتیں لوٹتے ہوئے ہے کوئی جو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لے, 30 دن 12 دن 3 دن کے مدنی قافلوں کے لیے نام لکھوائیں گے, اور انشاءاللہ اس ماہ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے 3 دن کے مدنی قافلوں کے ضرور مسافر بنیں گے, اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کریں گے. اور 11 جمعرات مغرب تا اول تاخیر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت بھی کر لیں, جو تاخیر سے آتے ہیں وہ نیت کر لیں, انشاءاللہ 11 جمعرات اول تاخیر شرکت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.